तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग पंचदशी के चित्रदीप प्रकरणम के 87 नंबर के श्लोक के ऊपर विचार कर रहे हैं। तो आत्मा के परिमाण के विषय में वादियों की विप्रतिपत्ति को दिखाया और विभुत्व सिद्ध किया। आत्मा अणु भी नहीं है, मध्यम परिमाण भी नहीं है, तो कैसा है? विभू। सिद्धांत में भी आत्मा क्या है? विभू है। तो विभुत्व को सिद्ध करके अब आत्मा चिद्रूप है ये निश्चय करना है। आत्मा चिद्रूप है ये निश्चय करना है, इसलिए आत्मा के ये विशेष स्वरूप के बारे में जो वादियों की जो विप्रतिपत्ति है उसको दिखा रहे हैं। विप्रतिपत्तियों को दिखा करके आत्मा चिद्रूप है ये बात सिद्ध करेंगे। विप्रतिपत्ति यानी विरुद्ध निश्चय, ठीक। तो विशेष स्वरूप के बारे में विप्रतिपत्ति दिखाई। इस श्लोक में कहा कि विशेषे तो बहुधा कलहम ययुः, विभुत्व को कह करके तद विशेष यानी आत्मा के विशेष स्वरूप में बहुत प्रकार से वादियों में कलह देखा गया है, कलह कर रहे हैं। और वो वादियों में जो कलह है उस कलह का स्वरूप है कि आत्मा अचिद्रूप है, एक वादी का कहना है। दूसरे वादी का कहने आत्मा चिद्रूप है। वादियों में तीसरा पक्ष है चिद्रूप अचिद्रूप दोनों मिक्स। इस प्रकार से तीन विकल्प है, तीन विप्रतिपत्ति है, तीन प्रकार के विरुद्ध निश्चय वादियों में देखा जाता है। तो ये 101 श्लोक तक ये बात चलेगी। तो इस 87 नंबर के श्लोक में तीन विकल्प बताए, आप लोग इसको ध्यान में रखें। अचिद्रूप यानी जड़, अचिद्रूप यानी जड़, फिर चिद्रूप, चिद्रूप यानी चैतन्य, और चिद्रूप अचिद्रूप जड़ और चेतन मिक्स। ऐसे ये तीन प्रकार की विप्रतिपत्ति है। अब एक एक करके कौन वादी किस स्वरूप को मानते हैं वो बता रहे। देखो तो सबसे पहले अगले श्लोक से देखो क्या कहते हैं। टीका में देखिए, इस श्लोक का जो अवतरण है उसको देखे। अचिद्रूपत्ववादीनो मतम दर्शयति। अब ये तीन प्रकार का जो वाद है न, उसमें अचिद्रूपत्व जो वादी है, जो आत्मा को अचिद्रूप मानते हैं, अचिद्रूप मानने वाले को कहेंगे अचिद्रूपत्ववादी। जो आत्मा को अचिद्रूप मानते हैं उस वादी को कहेंगे अचिद्रूपत्ववादी, ठीक है नहीं? अब वो मानने वाले बहुत है, इसलिए अचिद्रूपत्ववादी न, अचिद्रूपत्ववादी का जो है वो मतम दर्शयती। कौन कौन है वो अचिद्रूपत्ववादी, तो देखो श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा। श्लोक पढ़ते हैं। प्राभाकरास्तार्किकाश्च प्राहुरस्याचिदात्मताम् आकाशवद्द्रव्यमात्मा शब्दवत्तद्गुणस्थितिः प्राभाकरास्तार्किकाश्च प्राहुरस्याचिदात्मताम् आकाशवद्द्रव्यमात्मा शब्दवत्तद्गुणस्चितिः। तो श्लोक के हार्द को समझने के लिए संधि विग्रह करते हैं। प्राभाकरास्तार्किकाश्च ऐसा जो समस्त पद है उसको आप अलग करेंगे तो होगा प्राभाकराः तार्किकाः च, फिर आगे देखें प्राहुरस्याचिदात्मताम, एक समस्त पद है इस चरण भी, उसको अलग करेंगे तो प्राहुः अस्य अचिदात्मताम, ऐसे तीन पद अलग होंगे। फिर नीचे देखें आकाशवत् द्रव्यमात्मा, ये जो समस्त पद श्लोक में दिख रहा है ना, उसको अलग करेंगे तो आकाशवत् द्रव्यम् आत्मा, ऐसे तीन पद अलग होंगे। चतुर्थ चरण देखें शब्दवत्तद् गुणस्चिति ही, ऐसा समस्त पद है उसको अलग करेंगे तो शब्दवत् तद्गुणः चीति ही, ऐसे तीन पद अलग होंगे। ठीक है ना। अब जो है विग्रह के बाद आपको वाक्य क्रम दिखा रहे हैं, तो पहले चरण को देखें प्राभाकराः तार्किकाः च, ये क्रम ही रहेगा वाक्य में ही, समझ लो वाक्य क्रम में भी यही क्रम बना रहेगा उसमें। प्राहुरस्याचिदात्मताम, प्राहुः अस्य अचिदात्मताम, उसमें अस्य पहले लीजिए, फिर अचिदात्मताम बाद में लीजिए, फिर प्राहु लीजिए, यानी अस्य अचिदात्मताम प्राहुः ऐसा बनेगा। यानी अब पूर्वार्ध का वाक्य कैसा बन गया देखो, प्राभाकराः तार्किकाः च अस्य अचिदात्मताम प्राहुः, ये बन गया पूर्वार्ध का वाक्य। ठीक, प्राभाकराः तार्किकाः च अस्य अचिदात्मताम प्राहुः। उत्तरार्ध में देखिए एक वाक्य बन गया, आकाशवत् द्रव्यम् आत्मा, उसको क्रम से लगाएंगे तो ऐसा होगा आत्मा द्रव्यम् आकाशवत्, ऐसा होगा आत्मा द्रव्यम् आकाशवत्, ऐसे वाक्य क्रम में बिठाएंगे। फिर चतुर्थ चरण को देखें शब्दवत् तद्गुणः चीति, ये तीन पद है ना, उसको लगाइए चेति ही गुण शब्दवत, ऐसे ये वाक्य बनेगा चतुर्थ चरण का। चेति ही गुण शब्दवत, तो अब वाक्य बन गया। देखो अब सामान्य अर्थ बता करके आपको व्याख्या में ले चलेंगे। अब टीकाकार के हिसाब से देखें तो इस श्लोक के तीन हिस्से बन जाते हैं, तीन भाग बनेंगे। इस श्लोक में तीन बात कही गई है, यानी तीन वाक्य बना सकते हैं इसके। एक तो जैसे अभी अवतरण में कहा कि अचिद्रुपत्ववादिनो मतम दर्शयति, अचिद्रुपत्ववादी है उनके मत को दिखाया जा रहा है, दर्शयति दिखाया जा रहा है। किसमें दिखाया जाएगा? इस श्लोक में। श्लोक के कितने हिस्से से दिखाया जाएगा? तो देखो पूरे पूर्वार्ध से, पूरे पूर्वार्ध से। अब देखो उसको वाक्य क्रम, पूर्वार्ध का वाक्य क्रम है प्राभाकराः तार्किकाः च अस्य अचिदात्मतां प्राहुः। इसका अर्थ हुआ जो प्राभाकराः है, यानी प्राभाकर के जो अनुयायी, प्राभाकर के मत को मानने वाले उनको कहेंगे, प्रभाकर के मत को मानने वाले को कहेंगे प्राभाकराः। प्रभाकर एक आचार्य है, वैदिक दर्शन में जो पूर्व मीमांसा दर्शन है, पूर्व मीमांसा, उस पूर्व मीमांसा दर्शन परंपरा में दो बड़े आचार्य माने जाते हैं, एक प्रभाकर और कुमारिल भट्ट। ये धर्मसूत्र, जैमिनी धर्मसूत्र में कर्म का निर्णय किया गया है, वैदिक वाक्यों का विधि में समन्वय है ये दिखाया गया है। समस्त वैदिक वाक्यों का विधि में समन्वय, तो ये जो है वैदिक मीमांसा दर्शन, उसके ऊपर दो विचारधारा चली, एक प्रभाकर की और एक कुमारिल भट्ट की। तो उसमें जो प्रभाकर की विचारधारा है उसको मानने वाले अनुयायी को कहेंगे प्राभाकराः। तो अब बनाओ वाक्य के प्राभाकराः अस्य अचिदात्मतां प्राहुः। जो प्राभाकराः है, प्रभाकर को मानने वाले हैं, वो अस्य, अस्य से जिसकी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? आत्मा की बात चल रही है। अस्य से लेना है आत्मनः, आत्मा को, अचिदात्मतां प्राहुः। वो कहते हैं आत्मा अचिदात्मा है, अचिदात्मा यानी जड़ है, चित नहीं, चित का नहीं होना यानी जड़ होना, चित नहीं है, चैतन्य नहीं है आत्मा, किंतु कैसा है? जड़ है। कौन कहते हैं ये? प्रभाकर के मानने वाले प्राभाकराः। केवल ये प्राभाकर, प्राभाकराः ही केवल आत्मा को जड़ मानते तो क्या नहीं, और भी देखो तार्किकाः च, च जोड़ने के लिए है, यानी प्राभाकराः तार्किकाः, प्रभाकर को मानने वाले और तार्किक माने नैयायिक, ये दोनों अभी भी, मतलब क्या होता है? नहीं, वो तो उनका सिद्धांत है, अभी से मतलब ये नहीं कि वो वो सिद्धांत है, मतलब ये जो है नैयायिक दर्शन है, प्राभाकर है, उसकी जो परंपरा तो पहले से चली आ रही है उसका ये मानना है, सिद्धांत है उनका। उनका ये कहना है कि आत्मा जड़ है, वो उनकी अपनी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं, वो कोई मूर्ख नहीं है वो। हाँ ये नहीं है, ये तो परस्पर दर्शन के विषय में ये जो विचारधारा है और उनकी अपनी मान्यता के पीछे उनका तर्क होता है, युक्ति होती है, श्रुति होती है। किंतु अब किसका मत श्रुति सम्मत है यही तो यहां बताया जा रहा, उनकी बात किस प्रकार से गलत है वो यहां बताएंगे अभी, उनकी मान्यता। तो वो तो हम लोग अभी वेदांत को पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि वो ऐसा कैसे मानते हैं, है ना? तो प्राभाकर और तार्किक आत्मा को अचिदात्मताम प्राहु, यानी आत्मा अस्य अचिदात्मनाम, अस्य आत्मनः अचिदात्मताम, यानी आत्मा जड़ है इति प्राहु। प्राहु यानी प्रकृष्टेण आहु, प्रकृष्ट रूप से उसका मानना है, उसमें वो ढीले ढाले नहीं है, प्राहु हु, ठीक है कि नहीं? तो ये मत दिखाया। अब देखो उनकी जो आत्मा को जड़ मानने की मानने में जो उनका कारण है प्रक्रिया, और वो प्रक्रिया बता रहे हैं उत्तरार्ध से प्रथम चरण में, यानी तृतीय चरण होगा चरण क्रम से, तृतीय चरण आकाशवत द्रव्यम आत्मा, ये जो कहा कि नहीं, उसमें उनकी प्रक्रिया बताई जा रही है। प्राभाकर के और तार के ज्ञाने नहीं आई के, वो आत्मा को जड़ क्यों मानते हैं आपको स्पष्ट हो जाएगा। आप नैयायिक दृष्टि से, नैयायिक के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि आत्मा जड़ है, ठीक है कि नहीं? तो उनकी प्रक्रिया है आकाशवत द्रव्यम आत्मा, वाक्य में क्या बोलेंगे, आत्मा द्रव्यम आकाशवत, ये उसकी प्रक्रिया है। आत्मा द्रव्यम है, क्या है आत्मा द्रव्यम, द्रव्य है, और द्रव्य है कैसे आकाशवत, ये दृष्टांत है, ठीक है कि नहीं? ये इसमें अनुमान का स्वरूप बनेगा, भी वो व्याख्या में बताएंगे आपको, अभी सामान्य अर्थ बता रहे। आत्मा द्रव्य है आकाश के समान, जैसे आकाश द्रव्य है वैसे ही आत्मा भी द्रव्य है। और देखो द्रव्य जो होते हैं नैयायिक के दृष्टि से नौ द्रव्य है, कितने द्रव्य नौ है, कौन कौन आप लोग देखे, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन, ये नौ द्रव्य है। और द्रव्य कहते हैं जो गुण वाले होते हैं ना उसको कहते हैं द्रव्य, जो गुण वाले होते हैं उसको क्या कहेंगे द्रव्य। और गुण 24 है नैयायिक की दृष्टि से, वेदांत में तो गुण कितने बोलेंगे तो आप कहेंगे तीन ही है, कौन कौन से, सत्व रज और तम। किंतु जब नैयायिक की सभा चल रही है उसमें कहा जाए गुण कितने हैं तो वहां आप तीन बोलेंगे तो कहेंगे बैठ जा भाई, वो कहेंगे तीन नहीं है 24 है, कितने हैं सुख दुख इच्छा राग द्वेष वगैरह जो है 24 गुण है। तो ये जो गुण है वो द्रव्याश्रित होते हैं, द्रव्य में रहते हैं, और जो गुण वाला होता है उसको कहते हैं द्रव्य। तो तो आकाश द्रव्य है, वायु आकाश, जल तेज वायु आकाश, दीक आत्मा और मन। तो आत्मा भी द्रव्य की पंक्ति में बैठा हुआ है। नैयायिकों के वहां जो नौ द्रव्य है, उस नौ द्रव्य की पंक्ति बैठी हुई है, तो उस पंक्ति में एक आत्मा भी बैठा हुआ है, मानो वो भी उनके वहां द्रव्य है। आकाश, काल, दीक और आत्मा, उसके बाद आया कि नहीं, आकाश, काल, दीक और आत्मा, आत्मा भी द्रव्य है। अब यदि द्रव्य है तो उसका पृथ्वी से, पृथ्वी आदि द्रव्य से उसका भेद कैसे करोगे? तो आत्मा का पृथ्वी आदि अन्य द्रव्यों से भेद को साधने वाला जो आत्मा के अंदर एक विशेष गुण है, जिसको श्लोक में चीति ही शब्द से कहा, देखो चीति गुण शब्दवत, ये कहा चतुर्थ चरण में, चीति ही गुण। चीति जो है वो आत्मा का गुण है, चीति, चीति यानी चैतन्य, ठीक है कि नहीं, चीति यानी ज्ञान, ज्ञान भी लीजिए, ज्ञान आत्मा का गुण है। देखो नैयायिकों के वहां आत्मा जो है ना ज्ञान का अधिकरण है, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ऐसा उनका कहना, ज्ञान रूप नहीं है आत्मा, वेदांत में क्या है, ज्ञान स्वरूप है। और नैयायिकों की दृष्टि से, उनके सिद्धांत के अनुसार आत्मा है वो ज्ञान का अधिकरण है, अधिकरण, ज्ञान जिसमें रहे उसको कहते अधिकरण, ज्ञान आत्मा में रहता है, अधिकरण है। तो चीति है वो आत्मा का गुण है, कैसे दृष्टांत बताया श्लोक में, देखो शब्दवत, शब्दवत यानी शब्द के समान, शब्द की तरह। तो जैसे शब्द है वो गुण है, वैसे ही ये चीति भी गुण है, किसका गुण है, आत्मा का। जैसे शब्द को गुण कहा है, शब्द गुण है आकाश का, वैसे ही ये जो चीति है यानी ज्ञान है वो आत्मा का गुण है, क्योंकि आत्मा क्या है, द्रव्य है, तो गुण किस में रहेंगे, द्रव्य में। तो जैसे ये शब्द है वो आकाश में रहता है, शब्द है वो आकाश का गुण है, वैसे ये जो ज्ञान है, चीति यानी ज्ञान है, वो आत्मा का गुण है, वो आत्मा में रहता है, बस ये कहा उसके, ये प्रभाकर का कहना है। इसलिए द्रव्य की पंक्ति में बैठा है, इसलिए आत्मा क्या है, उनकी दृष्टि से जड़ है, जड़ है बस। ये तो आपको श्लोक से सामान्य अर्थ बताया, अब व्याख्या में ले चलते हैं। प्राभाकरा इति, ये जो है ना प्राभाकरा इति, यानी श्लोक के पूर्व में जो कहा ना, अचिद्रुपत्ववादिनो मतम दर्शयति, ये जो अवतरण है कि नहीं, अचिद्रुपत्ववादी है उनके मत को दिखाया जा रहा है, कितने हिस्से से, प्राभाकरा इति, यानी प्राभाकरा तार्किकाश्च प्राहुरस्या चिदात्मदामी, श्लोक के हिस्से से ये प्रतीक ये बता रहा है आप लोगों को। तो फिर इसके ऊपर व्याख्याकार ने इस जो प्रथम श्लोक का पूर्वार्ध है उसका केवल परिचय कराया, प्रतिपद व्याख्यान नहीं किया है व्याख्याकार ने श्लोक के पूर्वार्ध का, वो श्लोक से ही स्पष्ट है। श्लोक पढ़ते ही आपको वो उसका अर्थ लग जाता है, इसलिए व्याख्या करना उचित टीकाकार ने नहीं समझा। अब जब उत्तरार्ध में जो प्रथम चरण है आकाशव द्रव्यम आत्मा, उसका परिचय अवतरणिका लिख रहे, देखो तत्प्रक्रियाम अनुभाषते। तत्प्रक्रियाम, तत् यानी वो प्रभाकर और तार्किकी की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अनुभाषते यानी बता रहे हैं। अनुभाषते कौन बता रहे हैं? पंचदशीकार। टीकाकार कहते हैं कि श्लोक के उत्तरार्ध के जो प्रथम चरण है आकाशवत द्रव्यम आत्मा, इसमें वो प्राभाकर और तार्किक की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बताया जा रहा है। क्या है उनकी प्रक्रिया? आकाशवत द्रव्यम इति, आकाशवत द्रव्यम इति। अब श्लोक में उसको उस संकेत को लेकर के देखिए कितना वाक्य है वो प्रक्रिया को बताने वाला, तो आकाशवत द्रव्यम आत्मा ये वाक्य, आकाशवत द्रव्यम आत्मा इसको। अब इसके पर व्याख्या है, देखो व्याख्या कर क्या कहते हैं। आत्मा द्रव्यम आकाशवत, ये जो है ना, अब श्लोक में जो चरण है उसको श्लोकस्थ पद को यदि वाक्य में लगाएंगे तो कैसा होगा? आत्मा द्रव्यम आकाशवत, ये तीन पद होंगे, ठीक है कि नहीं? उसको खोल करके अब व्याख्या कर बता रहे, देखो आत्मा द्रव्यम भवितुम अर्हति गुणवत्वात् आकाशवत् इति अनुमानम सूचितम्। श्लोक में जो आत्मा द्रव्यम आकाशवत, ये जो पंचदशी कार के द्वारा जो कृत ये श्लोक में जो शब्द है उसमें पंचदशी कार ने अनुमान को सूचित किया है। इसमें अनुमान का स्वरूप होता है पक्ष साध्य हेतु और दृष्टांत, ठीक है कि नहीं? ये चार चीज जिसमें रहती है। पक्ष है आत्मा, ठीक है, विवाद का जो विषय है आत्मा। साध्य है द्रव्यम, हेतु है गुणवत्वात् और दृष्टांत है आकाशवत्। तो ये जो है प्रभाकर और तार्किक के मत में आत्मा द्रव्य है। आप कहेंगे कि कैसे आत्मा द्रव्य हो सकते हैं? तो वो अनुमान से आत्मा को द्रव्य सिद्ध कर रहे हैं कि देखो अनुमान प्रमाण से आत्मा द्रव्य है, ऐसा सिद्ध होता है। तो जो विवाद का विषय है वो है आत्मा। आत्मा क्या है? द्रव्यम है। तार्किक कहेंगे आत्मा क्या है? द्रव्यम भवितुम अर्हति, आत्मा द्रव्य ही बनने योग्य है, क्योंकि उनकी वहां देखो सात पदार्थ है। कितने? तार्किकों के वहां द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, जानते हैं ना आप लोग? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये सात पदार्थ है। अब जो है आत्मा है, एक आत्मा का इनकार तो कर नहीं सकते। अब सात में से आत्मा को कौन से पदार्थ माना जाए? उसको द्रव्यम गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, किसमें से इनमें से किसमें आत्मा घट सकता है, ठीक है कि नहीं? द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है कि अभाव है, इनमें से आत्मा कौन है? तो वो कहते हैं आत्मा द्रव्यम, द्रव्यम भवितुम अर्हति, आत्मा द्रव्य ही है, द्रव्य कोटि में ही गिनने योग्य है। क्यों? तो उसमें उन्होंने ये तो दिया गुणवत्वात्, गुणवत्वात्, गुणवत्व यानी गुण से संयुक्त, गुण वाला, और पंचमी में हो जाएगा गुणवत्वात यानी गुण वाला होने से। आत्मा क्या है? गुण वाला होने से आत्मा द्रव्यम है। जो जो गुण वाला होता है वो द्रव्य होता है, जो जो गुण वाला होता है वो द्रव्य होता है। जैसे तो दृष्टांत दिया आकाशवत, आकाश शब्द गुण वाला है इसलिए आकाश द्रव्य है। वैसे ही आत्मा जो है वो चिति गुण वाला है इसलिए आत्मा द्रव्य है। आत्मा में चिति यानी ये जो ज्ञान गुण रहता है, ठीक है कि नहीं, इसलिए आत्मा द्रव्य है। जैसे आकाश है, आकाश में शब्द गुण रहता है इसलिए आकाश द्रव्य है, वैसे ही आत्मा में ज्ञान गुण रहता है इसलिए आत्मा द्रव्य है। ये अनुमान से उन्होंने आत्मा को द्रव्यम सिद्ध किया। तार्किक का जो है, तार्किक की आंख है वो अनुमान प्रमाण, न्याय दर्शन जो है वो अनुमान प्रधान है, उसका नाम ही न्याय है। न्याय यानी युक्ति, युक्ति माने तर्क, तर्क माने अनुमान। देखो न्याय का अर्थ है अनुमान, अनुमान प्रधान। जो भी बात है वो अनुमान से वो सिद्ध करेंगे पहले, श्रुति प्रमाण भी बाद में, पहले तर्क से बात सिद्ध हो उसके बाद श्रुति उनके अनुकूल हो तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। अनुमान श्रुति प्रमाण दूसरी कोटि में है उनके, प्रथम कोटि है अनुमान। जब वो ईश्वर को सिद्ध करते हैं तब वो अनुमान से ही सिद्ध करते हैं। ईश्वर, ईश्वर की सिद्धि उन्होंने की तो वो अनुमान से, और फिर जो है द्यावा भूमि जनयन देव एक भुवनस्य कर्ता गोपता, ये जो कहा है श्रुति वाक्य उन्होंने वो उसके बाद में जोड़ा है न्याय सिद्धांत मुक्तावली में। उनकी पंक्ति है द्यावा भूमि जनयन देव एक विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोपता, ये जो श्रुति है वो भी ईश्वर को इस जगत के कर्ता बता रही है, किंतु पहले अनुमान से सिद्ध ईश्वर जगत के कर्ता है, और अनुमान से सिद्ध बात को देखो श्रुति भी बता रही है। तो ये उसका कहना, क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम कार्यत्वात् घटवत्, ईश्वर को सिद्ध करने वाला उनका अनुमान प्रमाण है। क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम, ये जो क्षिति अंकुर आदि, क्षिति यानी पृथ्वी आदि, ये सब जो सारा संसार, वो क्षिति अंकुर आदिकम कर्तृजन्यम, वो कर्ता से ही जन्य है। क्यों? कहा कार्यत्वात्, जो जो कार्य होता है वो कर्ता से जन्य हुआ करता है। चाहे कोई भी ले लो, कोई भी कार्य ले लो, वो कार्य जो है वो अपने आप नहीं बन सकता है। कार्य शब्द का अर्थ ही है कर्तुम योग्यम कार्यम, जो किया जाए उसको तो कार्य कहते। तो वो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? कर्ता के द्वारा। यदि कर्ता नहीं है तो कार्य हो ही नहीं पाएगा। और आप देख लीजिए सारा जो संसार है वो क्या है? कार्य है, इसलिए वो कर्ता से जन्य है। अब कर्ता दिख नहीं रहा, बात यह है, इसलिए ये निश्चित किया जा रहा है वो कार्य दिख रहा किंतु कर्ता नहीं दिखता। इसलिए कि कार्य को देख करके वो कहते हैं कर्ता के बिना संभव नहीं है। क्षित्यंकुरादिकम कर्तृजन्यम, और कार्यत्वात् कार्य होने से घटवत् दृष्टांत हो गया। जैसे घट है वो क्या है? कार्य है। अब आपने आपके घर में घट रखा हुआ है, ऐसे मिलना तो दुर्लभ ही हो गए इस समय, तो वो जो घट है वो आपने कुम्हार को नहीं देखा, उनका चेहरा नहीं देखा, वो अभी जिंदा है कि नहीं है वो भी आपने आपको पता नहीं है, किंतु आप इतना तो घट देख करके निश्चय कर ही लेंगे कि ये जो घट है वो कुलाल के द्वारा बना हुआ है। कुलाल नहीं होता तो घट नहीं बन सकता। कहाँ रहता है, कौन है, कैसा है, उसके बारे में आगे मत जाइए, किंतु ये कार्य है इसलिए वो कर्ता से जन्य है। वैसे ही ये संसार है वो कर्ता से जन्य है। इसे तो कर्ता कौन हो सकते, जीव तो सामान्य हो नहीं सकता, इसलिए ईश्वर जो करता है वो ईश्वर है। ठीक। तो ये जो है आकाश आदि यहां ले लीजिए, आत्मा भी क्या है, द्रव्य है, गुण वाला होने से इति अनुमानम सूचितम। ये जो है पंचदशीकार ने यहां ये आकाश व द्रव्यम आत्मा ये पंक्ति में अनुमान को सूचित किया है। पंचदशीकार ने केवल अनुमान की सूचना बात मात्र दी श्लोक में, व्याख्याकार ने उसको अनुमान के पूरे स्वरूप को आपके सामने बता दिया कि अनुमान का स्वरूप क्या है। पंचदशीकार ने तो केवल सूचना मात्र दी, व्याख्याकार ने अनुमान का स्वरूप खोल करके बता दिया। अब ठीक है, चलो आत्मा द्रव्य है ये तो अनुमान से सिद्ध हो गया। अब आत्मनः पृथिव्यादिभ्यो भेद साधकम् विशेष गुणम् दर्शयति। अब यदि द्रव्यम है तो द्रव्य तो सब जड़ है, सब द्रव्य कैसे है, जड़ है, पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, काल, दिक। आत्मा में थोड़ा संदेह हो रहा, किंतु इससे अतिरिक्त सब कैसे दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल जड़ दिख रहे, किंतु आत्मा में थोड़ा जड़ मानने में आपको आपत्ति आ रही है ना। आत्मा कैसे जड़ हो सकता है, यदि जड़ होते तो ये जो है हमारे शरीर में जो हलन चलन जो हो रहा है वो कैसे होता। तो कहते हैं ज्ञान गुण के कारण हो रहा है, वो किससे हो रहा है, ज्ञान गुण। देखो तो वो पृथ्व्यादि से उसमें कुछ विशेषता है, पृथ्व्यादि के समान ही वो द्रव्य है आकाश है ना, किंतु फिर भी उसमें कुछ विशेषता है। देखो इसलिए आत्मनः पृथ्व्यादिभ्य, आत्मा का पृथ्व्यादि जो गुण है कि नहीं, द्रव्य पृथ्व्यादि जो द्रव्य है उस पृथ्व्यादि द्रव्य से आत्मा भिन्न है, ऐसा भेद साधक जो विशेष गुण है उसको दिखा रहे, जिस गुण के कारण आत्मा पृथ्व्यादि द्रव्यों से अलग दिख जाता है, अलग होकर के सामने आता है, वो भेद साधकम, भेद को साधने वाला, पृथ्व्यादि द्रव्य से आत्मा रूप द्रव्य को भेद सिद्ध करने वाला विशेष गुणम दर्शयति, विशेष गुण दिखा रहे। कौन दिखा रहे, पंचदशीकार चतुर्थ चरण में दिखा रहे। देखो शब्दवत तदगुणश्चिति ही, ये जो पंक्ति है ना उसमें, अब उसको वाक्य क्रम ने कैसे बनाया है, चीति गुण शब्दवत ऐसा। तो देखिए उसमें भी अनुमान सूचित किया है पंचदशीकार ने, तो वो व्याख्याकार जो है अनुमान का स्वरूप बता रहे, वो पंचदशीकार ने अनुमान की सूचना मात्र दी, अब व्याख्याकार अनुमान का स्वरूप बता रहे। देखो आत्मा पृथ्व्यादिभ्यो भिद्यते ज्ञान गुणवत् ज्ञान गुणत्वात् यत् पृथिव्यादिभ्यो न भिद्यते तत् ज्ञान गुणकमपि न भवति यथा पृथिव्यादि इति अनुमानम द्रष्टव्यम। यहां पर भी अनुमान है ऐसा देखना चाहिए। कैसे आत्मा का पृथिव्यादि से भेद होगा, तो क्या आत्मा पृथिव्यादिभ्यो भिद्यते, आत्मा जो है आत्मा द्रव्य पृथ्वी आदि द्रव्य से भिन्न है। किस विशेषता को लेकर? तो कहते ज्ञान गुणत्वात्। देखो ज्ञान रूपी जो गुण है वो पृथ्वी में भी नहीं है, जल में नहीं है, तेज में नहीं है, वायु में नहीं है, आकाश में नहीं है, ठीक है कि नहीं? काल में भी नहीं है, दिशा में भी नहीं, काल दिक, ठीक है कि नहीं? केवल किस में रहेगा? आत्मा में रहेगा कहते हो, है? ज्ञान गुण जो है केवल आत्मा है, ज्ञान गुणत्वात्। अब देखिए दृष्टांत है व्यतिरेक दृष्टांत है, क्योंकि ज्ञान गुण अन्य किसी में रहता होता नहीं तो वो अन्वय दृष्टांत होता, किंतु आत्मा को छोड़कर अन्य किसी में भी ज्ञान गुण नहीं रहता है इसलिए अन्वय दृष्टांत नहीं होगा किंतु व्यतिरेक दृष्टांत हुआ। यत् पृथ्वी आदिभ्यः न विद्यते तद ज्ञान गुण ज्ञान गुणकमपि न भवति। जो पृथ्वी आदि से भिन्न नहीं है उसमें ज्ञान गुण भी नहीं है। यथा पृथ्वी आदि जो है द्रव्य ही ले लीजिए वो हो गए अपने, तो पृथ्वी आदि से वो भिन्न नहीं है, द्रव्यत्वेन भिन्न नहीं है, ठीक है कि नहीं? इसलिए वो ज्ञान गुण का मपी ज्ञान गुण वाले भी नहीं है। और आत्मा जो है वो पृथ्वी आदि से भिन्न है, ज्ञान गुण वाला होने से ज्ञान गुण अन्य किसी में भी नहीं रहता है, इसलिए ज्ञान जो है ना वो उनका गुण है, इसलिए आत्मा स्वरूप से जड़ है, ज्ञान रूप गुण उसके अंदर रहता है। इसलिए प्राभाकर और तार्किक ने आत्मा को कैसा माना? अचिद रूप माना। अब आप कह रहे थे कि नहीं उन्होंने कैसे मान लिया, ये उनके वहां प्रक्रिया है, इसलिए वो आत्मा को क्या मानते हैं, ये इनके दृष्टि से आत्मा अचिद रूप, इसलिए कहा। ओम।